Əl-Fatihə Kitabı açan surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Elhamdülillahi Rabbil Aləmin Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha Ar-Rahmanir-Rahim Mərhəmətli və rəhimliyə Məliki yəvmiddin Haqq-hesab gününün hökmüdarına İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin Biz yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kömək diləyirik. İhdinəs-sirata-l-müstəqim Bizi doğru yola yönəld. Sirata-l-ləzinə-ənəmtə-əleyhim Qayril-məqdubi-əleyhim vələd-dallin Nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna Qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox.